بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يوراند كبي. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. تغرى كان فرنسكي وخبر دي طالبان داوكلا دیر پس پینستر کی باندې دا خبری وکړلی د خپل ناوړ کردار او افعالونه پردی اوچت کړي، او دا ویل چې طالب نظامیان د امریکایانو نظامیانو سره په یو کانال کې او په یو چینل کې دی هغه سره روزانه رابطې لري، او د افغانستان داخلی امور په ګډه باندې په شریک باندې په رابطو باندې پر مخ وړي. انا لله و انا الیه راجعون. اے مسلمانانو، آیا آغا سوک چی دا امریکا پر رابطه و اشاره کار کوي، هر قدم دا غی پا امر باندی اخلی، دا ایسای غلامی زنزیرون زی پا سرطونو کی پراتی، دا امریکا پا امر باندی مسلمانانو بینی تویوی، او دا مسلمانانو سخد نڑی کفار و سوکیداری کوي، دا کم اسلام دی؟ آیا دا خلق مسلمانان کی دیشی؟ لغیر الاله صلیل الصوارم نشید الوبا و درب القتال طریق الحیاء، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. دا اغا منافقانو چه دي دي كفارو سر دا خبري کروي، دا غا تلون دا غا عهد دا غا لوزي سر کرو چه منگ ما بازو کاروني که ستاسو ملاتر کو، منگ ما ستاسو خبر منو، منگ ما ستاسو طرح عملي کو، منگ ما ستاسو نقشي عملي کو. دا دا اغا منافقينو ويناوا رب العالمين پی دا ارتداد فتوه لگولا، هم تا غا فتوه نن پا اغا کسبان لگي چه دا غا كفارو طول پلانونا طول طرحي طول نقشي او طول هدفنا طول اغراض پا مخ ماني بوزي. دا کس نن امخشان مرتد ده لکا سنگ چه پرون عبدالله بن عبی بن سلول منافقو. اما ممات يغيظ العدا و اما ممات يغيظ العدا. صليل الصوارم نشيد الأباء و درب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. فقم يا رب العالمين وتفرمي والله يعلم إصرارهم. الله رب العالمين ستاسو بفتو مجلسونو باني پوئيگي. نو ايه طالبانو، الله عز وجل ستاسو په هغه پټو تړونونو باندې پوهیږي چې تاسو په دوحه کې د امریکایانو سره کړی دي، تاسو په ماسکو کې د کی جی بی افسرانو سره کړی دي، تاسو په روسیه کې د دهریانو او کمونستانو سره کړی دي. ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. إلى الحق هيا دعانا لواء لساح المنايا لحرب عدا، فمن مات منا فدا عن حما بجنات خلد سيغدو عزا، بجنات خلد سيغدو عزا. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال. أما بعد، قال جل في علا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورنو، الله رب العالمين چې موږ او تاسو ته د اسلام را نصیب کړی دی، د ایمان را کړی دی، خدا نواقض لري، دا ماتیږي چې د علماو په اصطلاح کې هغې ته نواقض د اسلام وایي، هغه شیان چې هغې سره اسلام ماتیږي، بربادیږي، ختمیږي، انسان پی نعوذ باللہ من ذلك کافر گرزی. نو دا ایمان ډیر زیات حفاظت پکار دے، سوچ پکار دے، مشر تا قتل پکار دی، کشر تا قتل پکار دی، خپل صف تا قتل پکار دی، چې زه د چا په ډله کې روان یم، زما مقصد څه شی دی، زما منزل څه شی دی، زما هدف څه شی دی، زما مقصود او غایه څه شی دی، زه چې دا منډې تړلې وهم، دا په کومه لار دپاره وهم، زه چې دا د زندباد او مردباد چغې وهم، دا د چا دپاره وهم، زما په دغه خبرو باندې، زما په فعالیتونو باندې، زما په قوتونو باندې، زما په صلاحیتونو باندې، زما په استعدادونو باندې د چا تله درنیږي، د کفر او کنا د اسلام، دې دپاره سوچ پکار دی. ځکه نبی علیه صلات وسلام فرمای، یرید علی الحوض رجال من اصحابی فیحلؤون عنه فاقول یا رب اصحابی فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک انهم ارتدوا علی ادبارهم القحقرا. صحیح بخاری روایت ته، نبی علیه السلام فرمای چې حوض کوثر باندې بزو لاړم، اغه خلق چې ځان ته د اسلام نسبتونه کول، دې براوستل شي چې ظاهره کې و مسلمانانو نوم به پروتو، نو نبی علیه السلام وای زما د ملګرو نه بعضی خلق راوستل شي، چې زما د اصحابو څخه بعضی خلق راوستل شي، نو دې چې ما ته نږدې کیږي دې به وشړل شي، واپس ملایکې به وشړي، حوض کوثر جامونو نه به وشړي. وای زه به وایم چې یا رب، دا خو زما صحابه دي، دا خو زما تابعدار خلق دي، دا خو مسلمانان دي. الله رب العالمین دی طرف نه به ورته وویلی شي، انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، تا ته خو پته نشته اے نبی علیه الصلاۃ والسلام، تا باندې مرګ راغلی او ته په قبر کې پروت وې، دې خلکو ستا نه وروسته ارتدادونه کړي وو، دی نواقض اختیار کړي وو، دی د کفر په صفونو کې ودرېدلي وو، او دی د اسلام څخه ګرځېدلي وو، وتلي وو، دا مرتد شوي خلک دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورته خیری وکړي، سحقا لمن بدل بعدی، تبعی دی وی هغه چا د پاره چې زمانه وروسته دین بدل کړی دی. صحیح بخاری دا روایت راوړی دی. نو ډیر په خواشینۍ سره دا خبر منګو تاسو تر لاسه کړ چې پرون د الله عز وجل سترو دښمنانو روسیانو، دهری او کمونیستي روسانو، هغه روسان چې د ازبک، تاجک، چیچن، آذربایجان، ترکمن او د 500,000 افغان مسلمانانو قاتلین دي، دا لاسونه د دغه مسلمانانو په وینو باندې لا تر اوسه پورې ککړ دي. دغه روسانو په ماسکو کې د خپلو ملیشو طالبانو ارتداد د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسولو لپاره مطبوعاتي کانفرنس منعقد کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پلاوی د مجوسي ایران په دوره باندې تللی وو، هلته د ایران د امنیت مسؤول سره کتلی دي، معاهدې ورسره کړي دي. نو ایران په هماغه وخت باندې خپل د بهرنیو چارو وزیر روس ته ولیږه، هلته روس سره خبرې وکړې، زمینه سازی وکړه د طالبانو دپاره، او طالبان هم راوغوښتل، روس ته یې وغوښتل. بیا مطبوعاتي کانفرنس یې منعقد کړی دی، هغه څه یې پکې ویلي دي مرتدینو چې د یو مسلمان په خولې باندې د الفاظ نشي راتللی، نه مسلمانه ژبه د دې خبرو اجازت ورکوي، او نه یې په اسلام باندې مین غوږونه اورېدو ته تیار دي. هغه طالب چې د دنیاوي مفاداتو په خاطر باندې دین هم پریښدو، توحید هم پریښدو، اسلام سره مخخه وکړه، او د اسلام او طالب ترمنځ نن د مشرق او د مغرب عمره فاصلې حایله شوې دي، منځ کې د ارتداد حواجز دي، پردی دي، د طالبانو او د اسلام په منځ کې د ارتداد پردی هغه نن سبا هر چا ته ښکاره شوې. په دغه کانفرنس کې یو خبره د طالبانو دا وکړه، ډېر په سپین سترګۍ باندې دا خبرې وکړلې، د خپلو ناوړه کردارو او افعالو نه پردی اوچتې کړې، او دا یې ویل چې طالب نظامیان د امریکایانو نظامیانو سره په یو کانال کې او په یو چینل کې دي، هغې سره روزانه رابطې لري، او د افغانستان داخلي امور په ګډه باندې، په شریکه باندې، په رابطو باندې پر مخ وړي. انا لله و انا الیه راجعون. اے مسلمانانو، آیا هغه څوک چې د امریکا په رابطه او اشاره کار کوي، هر قدم د هغې په امر باندې اخلي، د ایسای غلامۍ زنځیرونه دی په سټونو کې پراتی، د امریکا په امر باندې مسلمانانو وینې تویوي، او د مسلمانانو څخه د نړۍ کفارو څوکیداری کوي، دا کوم اسلام دی؟ آیا دا خلک مسلمانان کیدای شي؟ نه، هیڅکله هم دا مسلمانان نه دي. عجیبه نه ده چې افغان حکومت دې د امریکا په اشاره باندې چلیږي، د هغې په مصرف باندې، د هغې په لارښودنې باندې کار کوي، د هغې طرحې او نقشې عملي کوي، هغه دې مرتد وي، هغه دې واجب القتل وي، او نن طالب خپل د امریکایانو غلامۍ ته بډی را وهلی دی او وسم په بشرمۍ باندې د سپیشل او مقدس اسلام نوم بدنامولو کوشش کوي. راځي لګ بشریت ته وګورو. هغه پاک پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم شریعت مطهره موږ تاسو ته راوړی دی، کوم کلام الهی چې موږ تاسو ته راوړی دی، د طالبانو دغه څرګندونې او د الله رب العالمین کتاب به مطالعه کو، دا د طالبانو خبرې به د الله رب العالمین په کتاب باندې وتلو، د نبی علیه الصلاة والسلام په فرامینو باندې به وتلو، ځکه ارشاد الهي موږ تاسو ته دا دی: فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. که چیرته تنازع راغله، که چیرته اختلاف راغی، رجع به چاته کیږي؟ رجع به د آی اس آی افسران ته نه کیږي، رجع به د کی جی بی افسران ته نه کیږي، رجع به د ایران مجوسیانو ته نه کیږي، رجع به چې کوم دی د امریکا خلیلزاده او نور سپو ته نه کیږي، رجع به قرآن او حدیث ته کیږي. الله رب العالمین فرمای: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. هغه خلک چې هدایت ورته واضحه شوی دی او د شیطان په خودنې باندې هغه د هغې په لار باندې روان شو، مرتد شو، د اسلام نه وګرځېدل، د کفارو په صفونو کې ودرېدل، دغه خلک دا مرتد دي. وجه او علت یې څه دی؟ علت دا دی: ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. دا هغه منافقانو چې دې کفارو سره دا خبرې کړې وي، دغه تړون، دغه عهد، دغه لوز سره کړو چې موږ به په بعضو کارونو کې ستاسو ملاتړ کوو، موږ به ستاسو خبره منو، موږ به ستاسو طرح عملي کوو، موږ به ستاسو نقشې عملي کوو. دا د هغه منافقینو وینا وه. رب العالمین په دې ارتداد فتوا ولګوله. همدغه فتوا نن په هغه کس باندې لګي چې د دغه کفارو ټول پلانونه، ټولې طرحې، ټولې نقشې او ټول هدفونه، ټول اغراض په مخ باندې بوزي. دا کس نن امغه شان مرتد دی لکه څنګه چې پرون عبدالله بن ابی بن سلول منافقو، هغه باندې رب العالمین د کفر فتوا لګولې ده، دغه منافقینو باندې الله رب العالمین د ارتداد فتوا لګولې ده. نن طالب چې کوم دی، امغه شان مرتد دی. شیخ المفسرین امام ابن جریر الطبری رحمه الله فرمای: امل الله لهؤلاء المنافقین وترکهم والشيطان سول لهم فلم يوفقهم للهدى من اجل انهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله من الامر بقتال اهل الشرك به من المنافقين سنطيعكم في بعض الامر الذي هو خلاف لامر الله تبارك وتعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله رب العالمين منافقين تمهلت وركله دي منافقين بريخي دي او شيطان ورته خودنه کوي د سسي ورته خي د باطل خبري دغه مزخرفی خبرې دا ورته خیسته کوي او په دې باندې ورته امر کوي او هدایت نه چې دی بند شوي دی. علت وجه دا ده چې دی د الله رب العالمین هغه فرمان چې مشرکینو سره قتال کول وو، جنگ کول وو، او د توره او د ټوپک او د شپېلۍ په زور باندې د الله رب العالمین د توحید نفاس کول په دې نړۍ باندې، دا هدف دا دی پریخې دی او د رب العالمین د امرونو خلاف کړی دی، د هغې د حکمونو خلاف کړی دی او د نبی علیه الصلاة والسلام د امر او د حکم خلاف کړی دی. رب العالمین ورته فرمای: والله یعلم اسرارهم. الله رب العالمین ستاسو په پټو مجلسونو باندې پوهیږي. نو اے طالبانو، الله عز وجل ستاسو په هغه پټو تړونونو باندې پوهیږي چې تاسو په دوحه کې د امریکایانو سره کړي دي، تاسو په ماسکو کې د کی جی بی افسرانو سره کړي دي، تاسو په روسیې کې د دهریانو او کمونستانو سره کړي دي. کله چې دا په بعضې کارونو کې د اطاعت حال شو، دا د هغې حکم شو، هغې مرتد وګرځېدل، نو نن سبا خو طالبان هر الاعلان برملا میدان ته راکوز شوي دي، د مسلمانانو په خلاف باندې اصلحې راغستې دي، د جمهوریت صادرونې په سر کړي دي، د جمهوریت جامې پتن کړي دي او بین الملل اهدافو دپاره شپه ورځ منډې تړلې وهي. نو طالبانو به څه حال وي چې روزانه د خلیلزاده او نظامي امریکایانو سره په کانال او چینلونو کې غږیږي، پوره پوره تابعداري کوي، وسم پی خلق دوکه کیگی؟ دوی مدادا چه داخو موالات مکفره دی کنه. امام ابن حزم رحمه الله فرمائید دی آیت کریمه دلانده: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. چه چه دی سر دوستی وکلا دا دی در دلی نده چه نن طالب را لگی دا امریکایانو سره، دا خلیلزاد سره، دا روسانو سره، دا ایرانیانو سره، دا آی اس آی افسرانو سره په بندو کمرو کې مجلسونه کوي، هغه سره تړونونه کوي، هغه سره لوزونه کوي، د هغه طرح عملي کوي، هغه سره دوستانی کوي، هغه نه رهبری اخلي، روزانه په کانال کې او په چینل کې سره غږیږي، د نوي کارونو پلان او طرح ته اخلي. آیا د دین لوی دوستی او ولایت بچیرته وي؟ نو راشي د امام ابن حزم رحمه الله د خلینا د امت مسلمه اجماع واوري. إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. المحلى بالآثار كي غوي وإذا آيته كريمة بخبل ظاهر باندي بنا دي چه دا دي نور كفار وپشان كافر دي دا غي در دلين دي او دا داس حق خبر دا دا داس كلك خبر دا چه پدي كي دو مسلمانانم چرت اختلاف نكي. نو دا موالات دي پدي باندي طالبان دا اسلام نو وطلي دي دا اسلام نو مرتد شوي دي. طالب په روسی کې فرق نشته، طالب په امریکایي کې فرق نشته، طالب په مجوسی کې فرق نشته، طالب په انګریز کې فرق نشته. دا ټول یو شی دی، دا ټول په یو صف کې ولاړ دی، بلکې طالبان د دغه انګریزانو ډیر زیات سخت خطرناک دي. همدغه رنګه دا د کفارو رضا ده، دا بل ناقص دی. قرآن کریم خو موږ تاسو ته بل څه وایي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے مسلمانا، اے نبی علیہ الصلات والسلام، تا دا یهود و نصارا تر اغی وقت پوری نشی راضی کیدلے، تر کم وقت پوری چې تا دا دوی د دین تابیداری نه کړی. نو اے طالب، تا نن ولی راضی شو؟ الله رب العالمین خوای چې تا نه دا یهودیان، دا کفار، دا نصرانیان، دا خلیلزاد او دا نور تر اغی وقت پوری نشی راضی کیدلے، حتى تتبع ملتهم، تر سو پوری چه تا دیموکراسی و نمانی، تر سو پوری چه تا بین الملل و نمانی، تر سو پوری چه تا دا ایسای طرح و پلانون و نمانی، تر سو پوری چه تا کفر تا تسلیمی و نمانی، دا کافر تا نمانی. نو معلومی گی دا چه نن تا کفر تا تسلیمی ور کردی دا، نن تا دیموکراسی منلی دا، نن تا دا ایسای طرح منلی دی، نن تا دا امریکی اهداف و اغراض و للو دا پارا من ترلی وحلی دی، زکا تا ته ازادی در کړی دا، زکا تنن ام دغه رنګ په دې نړۍ کې آزاد ګرځي، د غر نه را کوز شوي او په جازونو باندې عادت شوي، په دغه مجلسونو باندې عادت شوي. دا قرآنی حکم دی، د رب العالمین کلام په دې باندې گواه دی. دویمه خبره په دې کانفرنس کې دا کړې ده، وای افغانستان حکومت فلانې کس دې لرې شي، ولسمشر دې لرې شي، موږ وسلواله مبارزه بندوو. الله اکبر! معلومه دا شوه چې مجاهد نه یې کنه، د الله د رضا دپاره نه جنګېږي، د الله رب العالمین د قانون تطبیق دپاره نه جنګېږي، د شریعت دپاره نه جنګېږي. نن د افغانستان قانون کفري قانون دی، افغانستان کې جمهوریت او دیموکراسي نافذه ده، افغانستان کې حدود نه دي نافذ، افغانستان کې د کافرونو جزیه نه اخیستلی کیږي، افغانستان کې کافرو سره موالات کیږي، افغانستان کې د مسلمانانو په خلاف باندې کافرو سره تړونونه کیږي. افغانستان اساسي قانون یو کفري قانون دی، افغانستان کې انتخاباتو نظام رایج دی، افغانستان کې بین الملل ټول قوانین تطبیق کیږي، افغانستان حکومت د کفر مجموعه ده. خو ته د یو ولس مشر مطالبه لري چې دا دې لرې شي، موږ د نظام غړي جوړیږو، موږ په دې نظام کې منحل کیږو. سبحان الله، دا څنګه ایمان دی؟ رب العالمین خدا فرمای، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. تر اخر وخت پورې به ټوپک نګدی، تر اخر وخت پورې به جنگونه کوي، تر اخر وخت پورې به استشهادیانې کوي، انغماسیانې به کوي، خپل سرونه به شیندی، د الله رب العالمین دښمنان کفار او مرتدین به وجنی، تر کم وخته پورې چې په دې ځمکه باندې نظام د رب العالمین نه شوی، په دې ځمکه باندې الهي او محمدي شریعت نه نافذ شوی، تر هغه وخت پورې به جنگ جاری وي. او ته وایې چې ولسمشر دې لیرې شي، فلانکی مشر دې لیرې شي، نظام کې دې لږ تغییرات راشي، اساسي قانون کې دې یو څو مادې تبدیلی شي، زه تیار یم، جمهوریت منم، دیموکراسي منم، د امریکایانو مشري منم، د عیسایي مشري منم، د ایران مشري منم، د برتانیا مشري منم. سبحان الله، دا کم ایمان دی؟ اے مسلمانانو، دا خلق د اسلام نور وتلی دی، دا موږ مخکې تاسو ته ویلې خو تاسو نه منله، نن خو تاسو ته واضحه شوه، تاسو دا څرګنده شوه، په دې کې هیڅ قسمه شک پاتې نه شو چې طالبان امریکایانو ته د افغان حکومت نه ډیر معتبر دی، هغې ته ډیر معتمد دی، د هغې کلک کربکیان دي، د هغې کلک غلامان دي. نو لحاظه د خلکو نه ځانونه وساتئ، د دوی په خلاف باندې وجنګېږئ، دوی ته نقصان ورسوئ. او که څوک موږ افغانستان حکومت ته منسوبۍ، نو موږ ورته وایو چې لږ د فکر نه کار واخلئ، لږ د عقل نه کار واخلئ، لږ د سوچ نه کار واخلئ. زمونږ بریدونه تاسو نه ګورئ، د افغانستان په حکومت باندې، د افغانستان په امنیت باندې، د افغانستان په ارګ باندې، په دې ټولو کفارو باندې زمونږ د بریدونه تاسو ګورئ. هر سړی په دې باندې پوهیږي، هر کشر مشر په دې باندې گواه دی، هر عالم او عامی په دې باندې گواه دی، هر زنانه او هر سړی په دې خبره باندې پوهی دی چې خلافت اسلامي د افغانستان حکومت خلاف دی، د امریکا خلاف دی، د عیسای خلاف دی، د روس خلاف دی، د ایران خلاف دی، د فرانسې خلاف دی. هر کافر، هر مرتد، هر باغی، هر هغه ډله چې د اسلام په خلاف باندې میدان ته راوتلې ده، او على الاعلان د اسلامنا برعت کړه دے خلافت اسلامی دا غی جنگ تیار دے او د خپل وس مطابق هر کافر په خلاف باندې جنگیږي کاغه هندوستان دے کاغه امریکا دا کاغه افغان حکومت دے کاغه طالبان دی کاغه نور باطل پرست او ډلی دی. بل یو خطرناک خبره په دې مطبوعاتي کانفرنس کې غدا کړ دے مسلمانانو پزلونو باندې لاسونه کیدی وس داس یو خبره کومه چې ستاسو زړونه په هغې سره ولړزیږي. مسلمان هغه نشي برداشت کولی. د مسلمان په زړه کې چې ایمان پروت وي، د دوی په سینه کې چې اسلام وي، دا چې ځان ته مؤمن وي، دا چې ځان ته مسلمان وي، دا چې ځان ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وي، د هغه زړه دا نشي برداشت کولی، د هغه غوږونه دا خبره نشي اورېدلی، د هغې په ژبه باندې دا خبره نشي راتللی او دا خبرې موږ هیڅکله نه کولی. خو نن مجبور یو چې د طالبانو کړنې راښکاره کړو، هغه خلکو ته وخایو چې دا دغه شان مرتد شوي دي. هغه دا ده چې په دغه مجلس کې دوی برمله دا اظهار کوي، دا اعلان کوي چې موږ فقه جعفري سره څه مشکل نه لرو. سبحان الله، فقه جعفري روافظو سره، دغه مجوسیانو سره، دغه نصیریانو سره، دغه شیعګانو سره موږ مشکل نه لرو. موږ ورته وایو ته به خود مشکل نه لرې چې د ایران د روافظو ډالر دي اوس هم په جیب کې پرتې دي. د روافظو لخوا درکړل شوي غوښې هغه ستاسو بدنونو کې لا نه دي هضم شوي، د هغې اثر په تاسو کې پاتې دی. تاسو د هغې په خلاف باندې خبره څنګه کولی شئ؟ هغه روافظ چې د هغې په کفر باندې مسلمانانو اجماع کړې ده، د مسلمانانو اتفاق ده چې دا کافر دي، دا شیعه روافظ که دا امامیه دي، اثنا عشریه روافظ دي، که نصیریه دي، که اسماعیلیه دي، او همدغه رنګه که دروز دي، دا څلور واړه ډلې دا کافر دی، مرتد دی، دا اسلام نه وتلې ډلې دي. ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې فرمایي محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار. ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة قال لأنهم يغيظونهم ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. تفسير ابن كثير كي غوي ده آياتنا امام مالک رحمه الله د روافظ او تکفیر مسله را ایستلې ده. د یو روایت مطابق هغه خلک چې صحابه سره بغض کوي، هغه خلک چې صحابه سره کینه ساتي، صحابه بد شي، دا کافر دي. د دې آیت په نص سره او نصیریان او روافظ هغه همدغه شان صحابه سره کینه ساتي. امام ابن حزم رحمه الله فرمای فإن الروافض ليسوا من المسلمين وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. وی روافظ مسلمانان نه دي، او دا په باطلو ډلو کې حساب ده. دا په اول ځل باندې د نبی علیه الصلاة والسلام د مرګ نه 15 کاله وروسته را پیدا شوه، او دا داسې یو ډله ده چې د یهود او نصاراو په لار باندې روان ده، په دروغ او کفر کې دا د یهود او د نصاراو په نقش قدم باندې روان ده. ابن عابدین الشامی الحنفی په رد المختار علی در المختار څلورم جز 234 نمبر صفحه کې د شیعګانو په دې ټولو ډلو باندې اوږد بحث کړی دی. خلاصه دا وی والحاصل انهم يصدق عليهم اسم الزنديق والمنافق والملحد. پدې شیعګانو باندې، پدې روافظو باندې، پدې نصیریو باندې، پدې اسماعیلیو باندې، پدې دروز باندې د زنديق نوم صادقیږي، د منافق نوم په برابر راځي، او دا ملحدان دي. دغه فتوی په لګولې ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. هغه هم فرمای هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، دا باتفاق المسلمان سر كافر دي. فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين، دا ود إسلام نقرزي دلي دا مرتد دي، دا مسلمان ندي. بمجموع الفتاوى درهم جزء كي بنزسة وديار لسما نمبر صفحة كي دا خبر ذكر كري دا. هم دا غرنجا إمام طلحة بن مصرف، إمام أحمد بن يونس، إمام عبد الرحمن بن مهدي، إمام محمد بن يوسف الفاريابي، إمام غزالي، أبو حامد المقدسي، محمد بن عبد الوهاب، سليمان بن سهمان، أو نورو ديرو غنو د دين مشرانو پروافزو باندي د كفر أو د ارتداد فتوي لغولي دي. علماء دا خبر ذكر کرده چه دا آغا خلق دي چه دي پا أمت مسلمة كي دا قبرون عبادت شروع كو، دا أهل الأوثان دي، دا دا بوتانو عبادت كون كي دي، دا كفار دي. نو اي طالبا تو وسمرالګي ما باندې خوارجو ټاپه لګي، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. دا جمله خو اوس پتا باندې تطبیقیږي. تا شیگان پر خدل، تا روسان پر خدل، تا امریکایان پر خدل، تا ایسای افسران پر خدل، تا د فرانس او د جرمن او د نورو ملکونو کافران پر خدل، او راغلی ما پسې زما په خلاف باندې جنگیږي، زما د جنگ د پاره دغه کفارانو کومک اخلي، اسلحه اخلي. يقتلون اهل الاسلام او يدعون اهل الاوثان، دا خو پتا باندې تطبیقیږي. شیگان دی پری خدل، اصلی کافر دی پری خدل، مشرکان دی پری خدل، او مسلمانانو په خلاف باندې جنگیږي. نو وشرمېږه، دغه شیگانو سره ته معاهده کې، دوی سره تړونونه کې، دوی ملکونو ته سفرونه کې، د دوی خوراکونه خوري، دوی نه پیسې اخلي، دوی نه کومک اخلي، دوی ته سوالونه کې. دا کم اسلام دی؟ دا کم ایمان دی؟ عزتمند وروڼو، دا هغه روافظ دي چې دوی اهل سنتو ته کافر وایي، د هغوی وینه حلاله ګڼي، د هغوی مال حلال ګڼي. دا هغه خلق دي چې دی خپل شیګانو نه علاوه نور ټولو خلکو ته د ولد زنا نسبت کوي. نعوذ بالله من ذلك. مجلسی په بحار الانوار کې وای، سلیشتم جز کې د باقر نقل کوي، والله یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلا شيعتنا. اي ابو حمزه، دا خلق ټول د زنا اولاد دي، نعوذ بالله من ذلك. دا د بدکار خلق اولاد دي، سوا زمنګ ډلینا، صرف او صرف زمنګ ډله چې کم دي هغه صحیح خلق دي. دار وافس هغه خلق دي چې دی زمنګ استاد مور عائشه رضی الله عنها او حفصه رضی الله عنها په هغه باندې دا تهمت لګی چې دی دواړو نبی علی صلوات و سلام وجلې دي. د دوی باقر مجلسی چې دوی ته مختلف القاب ورکوي، الفاضل العالم الكامل شیخ الاسلام والمسلمین فخر الامه، دا القابات ورته ورکوي. هغه وایي په خپل کتاب حیات القلوب د مجلسی دویم جز 200 نمبر صفحه د تهران، همدغه تهران نه چاپ دی، کم تهران کې چې دغه طالب دی مجوسی ایرانیانو سره کینی، همدغه تهران کې دا کتاب چاپ دی. وایي إن العياشية روا بسند معتبر عن الصادق عليه السلام أنه قال عائشة وحفصة لعنة الله عليهما وعلى أبويهما، يا رباه إلى متى هؤلاء يأكلون أجساد الأتقياء البررة، وإلى متى تمهلهم من شديد عذابك وبطشك، قتلتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة وحفصة رضي الله عنهما. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، په دې دواړو د ملانت وی وی، او دې دواړو په پلارانو باندې ملانت وی. نعوذ بالله، زمونږ په خله باندې دا خبر نه راځي. اے طالبه، ته په کم سترګو باندې دغه کافر سره کینی چې هغه دغه شان خبرې کوي؟ و یا الله، تر کوم وخت پورې تا دې خلکو ته مهلت ورکړی دی؟ دغه صحابیاتو ته دې مهلت ورکړی دی؟ دغه صحابو ته دې مهلت ورکړی دی چې د پاکو خلکو جسمونه خوري، د هغې بدنونه خوري، او ته دې ته عذاب نه ورکې، ته دې نه رانیسي؟ دغه دواړو زنانو دی خو نبی علیه الصلاة والسلام د په خلاف باندې تدبیر جوړ کړی، هغې ته زهر ورکړی. نعوذ بالله من ذلک. بله یو لوی خبره، یو ناشنا خبره چې د مؤمن او مسلمان غوږونه نشي اورېدلی، د شیگانو مفسر کبیر علی بن ابراهیم القمی په درېمه پیړۍ کې تیر شوی دی. هغه په عائشه رضی الله عنها باندې د بدنامې الزام لګی، د بدکاری تهمت لګی. اے طالبه، ته نن دې حد ته راورسېدې چې تا په خپل مور باندې بدنامه لګوونکي، د خپل مور بېزتی کوونکي ایرانی مرتد سره یو ځای مجلسونه کې، د هغه سره تړون کې، هغې د مفادو دپاره خپل کشران استعمالی، او بیا هم د اسلام تمه توقع کې. دغه علی بن ابراهیم په سورة تحریم کې د آیت کریمه د لاندې لیکي، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الله رب العالمين د نوح عليه الصلاة والسلام او د لوط عليه الصلاة والسلام د زنانو ذکر کوي چې دواړو خیانت وکړو. خیانت په څه شي کې وکړو؟ په اسلام نه راوړلو کې خیانت وکړو. د نوح عليه الصلاة والسلام او د لوط عليه الصلاة والسلام رازونه به بهر وایل، نور هغه هم بدکاری نه وکړي. نعوذ بالله من ذلك. دغه مفسر شیعی دا ډیر په جرأت سره دا خبره لیکي، والله ما عنا بقوله فخانتاهما الا الفاحشه وليقيمن الحد على فلانه فيما اتت في طريق البصره وكان فلان يحبها فلما ارادت ان تخرج الى قال لها فلان لا يحل لك ان تخرجي من غير محرم فزوجت نفسها من فلان. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. وایدی آیت کریمه کې چې الله رب العالمین فرمایي چې فخانتاهما دغه د لوط علی السلام او د نوح علی السلام بی بیانو چې خیانت وکړ خپل خاوندانو سره انبیای کرامو سره دینه مراد دغه شی قسم کړی دی وجه دینه مراد الا الفاحشه دینه فاحشه او بدکار زنانه مراد ده او زمنګ امام غائب چې هغه کله راشي نو دغه فاحشه بنعوذ بالله د قبر نه راوباسي په دې باندې به حد جاری کوي کله وی فيما اتت في طريق البصره کله چې دغه زنانه دغه فاحشه د بصرې په لار باندې را روانه وه وکان فلان يحبها او فلان کې دې سره مینه کوله فلان او فلانتون دا نومي چې کوم دی نه دی ذکر کړی تقیه کړی دا مجلسی په بحار الانوار کې ویلی دي چې دی فلان نه مراد طلحه رضی الله عنه دې نعوذ بالله او هم دغه رنګ دي نور شیاګانو لیکلي دي چې دینه مراد عائشه رضی الله عنها دا کله چې هغه د علي رضی الله عنه په خلاف باندې روانه وه د بصرې په لار باندې روانه وه اے مسلمانانو په زړونو باندې لاسونه کېدی په دغه ټیم کې وایي چې وتله طلحه رضی الله عنه په عائشه رضی الله عنها باندې مهینو نعوذ بالله من ذلك وته ویل چې اے عائشه ته خو روانه یې دومره لرې سفر کې تا سره محرم نشته نو لهذا ته چې کوم دی نکاح وکړه ما سره هغه راولږ د طلحه رضی الله عنه سره نکاح وکړه نعوذ بالله من ذلك نو دغه د بدکاری نسبت دغه د زنا نسبت عائشه رضی الله عنها ته دغه کفار کوي دغه شیګانې ورته کوي دغه مرتدین ورته کوي او بیا هم طالب رالګي دی سره تړون کوي دی سره مجلسونه کوي دا واقعه بحراني په البرهان څلورم جز کې مراوړې ده همدغه واقعه باقر المجلسي په بحار الانوار دویشتم جز کې مراوړې ده دا د دې شیګانو عقاید دي په خپل مور باندې هم غیرت نه لري طالبه او بیا ځان ته مسلمان وې ځان ته مؤمن وې ځان ته مجاهد وې آیا د نبی علی صلاتو والسلام د سهوله چې تکړی و ځان ته نبی علی صلاتو والسلام امتی وې د قیامت پرز به څنګه د نبی علی صلاتو والسلام سره مخامخ شي دا خو د سورت نور د قطعی آیتونو څخه انکار دی دا خو د نبی علی صلاتو والسلام صحیح احادیثو څخه انکار دی دا د اجماع د امت نه انکار دی په دې ځای باندې هم نه بس کوي د شیعهګانو شیخ الطائفه ابو جعفر الطوسی 1408 کال کې مړ شوی دی هغه خپل کتاب الاقتصاد فيما يتعلق في الاعتقاد هغه کې لیکي عائشه كانت مصره على حربها لعلي ولم تتب وهذا يدل على كفرها وبقائها عليه نعوذ بالله عائشه رضی الله عنها علی رضی الله عنه سره جګړه وکړه جنگ یې سره وکړه په دې باندې ولاړه و توبې تی ونیسته او دا دغه په کفر باندې دلالت کوي چې دا په کفر باندې پاتې و دروافز علامه محقق متکلم طاهر بن حسین په الاربعین فی امامه الائمه الطاهرین صفحه 415 کې وی ان عائشه كافره مستحقه للنار وهو مستلزم لحقيه مذهبنا وحقيه ائمتنا اے مسلمانانو دا خبری واوری وی عائشه رضی الله عنها نعوذ بالله کافره ده د جهنم او د ور مستحقه ده او دا زمنګ د مذهب حقانیت سره مستلزم دی لازم دی زمنګ د مشرانو حقانیت سره دا خبره لازم ده مستلزم ده دا د شیاغان وی پی جنې درو حافظ دا هغه خلق دي چې د عائشه رضی الله عنها په مرګ باندې جشنونه کوي خوشالۍ نه کوي نو اے مسلمانانو رونو دا طالبان و پی جنې د دوی په خلاف باندې مبارزي وکي دوی په خلاف باندې ودرېږي او اے مجاهدین ورونو اے د خلافت اسلامي مجاهدینو کلک ودرېږي لکه څنګه چې تاسو مخکې دیتې گزارونه ورکړي دي لکه څنګه چې تاسو په ننګرهار کې په اچین کې خوګیانو کې په دیبالا او د نورو علاقو کې گزارونه ورکړي دي لکه څنګه چې په کونړ کې گزارونه ورکړي دي لکه څنګه چې په جوزجان کې گزارونه ورکړي دي لکه څنګه چې په غور کې گزارونه ورکړي دي لکه څنګه چې په پېښور کې گزارونه ورکړي دي لکه څنګه چې په نورو علاقو کې گزارونه ورکړي دي همدغه شان مضبوط ودرېږي دا د عائشه رضی الله عنها دښمنان دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت دښمنان دا د الله رب العالمین د قطعی آیتونو نه منکر خلق دی د نخلاص نشي قسمونه وکي ځانونو سره چې تر څو پورې زمنګ پرګونو کې وینه چلیږي تر څو پورې زمنګ په بدنونو کې ساګانی موجودی وي د رب العالمین دا دښمنان دا بدمنګ نه خلاصيږي او د څه گزار ورکي لکه څنګه چې پرون دیوګل سوکۍ کې د خلافت اسلامي غیور مجاهدین ورته گزارونه ورکړي دي اول په مان انفجار کړي دي او دا غینه ورسته په کمین وهله ده د الله رب العالمین د دښمنانو مرداران کړی دي هغه خلکم په دې کې موجودو چې د افغان حکومت او د طالبانو مشترکه جاسوسانو عام مسلمانانو په کورونو باندې به چاپی وهلي او د ولسوال بچیان هم پکې موجود دي. نو مبارک دی دغه مجاهدینو دپاره چې دی د خپل مور انتقام واخستو، دی د خپل نبی انتقام واخستو، دی د خپل د دین او د اسلام انتقام واخستو. او عام مسلمانانو ته موږ دا خبره کوو چې اے مسلمانانو، تاسو لږ طالبان وپېژنئ. دا څوک دي؟ دا د ایسای ایجنټان دي، دا خاص ایسای ده، دا شیعهګان دي، دا د روس پوځ دی، دا د امریکا خلک دي، خاص دا اربکیان دي. داسې فکر وکړي چې طالبانو ته واکس پارل داسې دي لکه د پاکستان ایسای افسرانو ته واکس پارل. تش په جامه باندې د چا ونه غولېږئ، دا بدترین کافر دی په دې دنیا کې. او هغه تنظیمونو ته هم دا پیغام دی چې هغوی اوس هم ځان طالبانو ته منسوبوي او بیا ځان ته مسلمانان وایي، ځان ته ښه خلک وایي، خپل مبارزې ته جهاد وایي. نو ته څنګه مجاهد یې چې د خپل مور په سر باندې سودا کې، نعوذ بالله، د خپلې مور په عزت باندې سودا کې، د نبی علیه الصلاة والسلام په عزت باندې سودا کې، د الله رب العالمین په کلام باندې سودا کې، دغه شان خلکو سره ته بیعتونه کې د دوی مشري منې؟ نو مشر چې کوم حکم یې هغه د کشر هم وي. نو که ته ځان ته مجاهد وې، ځان ته مسلمان وې، ځان ته مؤمن وې، او ځان ته موحد وې، راشه د خلافت اسلامي صف سره یوځای شه، راشه د ابو ابراهیم الهاشمي حفظه الله ورعاه لخکر او جندي جوړ شه. نو الله رب العالمین دې موږ او تاسو د هر قسم فتنونه وساتي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.